vihmas, sein on auto ees. Ole klasi lootusetul, viskleb kojamees. Nagu tähel süle, eemal paistma hakkab linn. Aga selles linnas enam saab. Tulest viidud just nagu pilvelaev. Oled sina ja see kauge aeg. Lahvatas mu veres siin korlõõm. Kordub see või jääbki kestma mõõm. Ja see taas kõik on umeel.